komputera i umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O praworządności w Polsce rozmawiali w Luksemburgu unijni ministrowie do spraw europejskich. Ostatnie odliczanie do wyborów samorządowych. Politycy zachęcają do głosowania. Booker za mleczarza. Powieść północnoirlandzkiej pisarki. Sytuacja dotycząca praworządności w Polsce nie poprawiła się, przeciwnie, pogorszyła, ocenił wiceszef Komisji Europejskiej. Podczas dyskusji w Luksemburgu Frans Timmermans skrytykował ostatnie nominacje sędziowskie do Sądu Najwyższego. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański nazwał te zarzuty nieporozumieniem. Wiceszef Komisji Europejskiej, komentując nominacje sędziowskie, mówił o rozczarowaniu. Tłumaczył, że skoro Komisja skierowała skargę do unijnego Trybunału na przepisy odsyłające część sędziów na emeryturę, Polska powinna była poczekać z nominacjami do czasu ogłoszenia orzeczenia. Dziś niestety nie jestem optymistą. Jestem zaniepokojony rozwojem wydarzeń. Na te zarzuty odpowiadał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Mamy do czynienia z bardzo poważnym nieporozumieniem. To jest oczywisty błąd faktyczny. Wiceszef MSZ-u tłumaczył, że ostatnie prezydenckie nominacje dotyczą nowych stanowisk, a nie stanowisk zwolnionych przez sędziów, którzy musieli odejść na emeryturę, a tego dotyczyła skarga komisji. Po tej naradzie ministerialnej wiceszef komisji Frans Timmermans zaproponował, by kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce odbyła się w grudniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I jeszcze tylko 3 dni kampanii ze środą włącznie, sobota z ciszą wyborczą i wyborcza niedziela. W Pile Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej podkreślała, jak istotne jest głosowanie na kandydatów do wszystkich szczebli samorządu. Bardzo ważne jest, żeby na wszystkie listy zagłosować. Najlepiej wszędzie zagłosować na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, jak ważna jest współpraca między poszczególnymi szczeblami samorządu. W Elblągu prezes PiSu Jarosław Kaczyński apelował o jak najlepszy dobór kandydatów do pełnienia funkcji w samorządach. Ona jest bardzo ważna. Ona jest tą władzą na co dzień. Ogromna większość spraw obywateli jest załatwiana przez samorządy. To, jakie te samorządy są, jest niesłychanie ważne dla demokracji, dla gospodarki, dla życia społecznego. Pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października. Dogrywka tam, gdzie będzie konieczna 4 listopada. Patrol 18. Odsłona druga. Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń zakłada chemiczny atak terrorystów na terminal towarowy warszawskiego lotniska. Wojsko, policja, straż pożarna i inne służby mundurowe będą sprawdzać procedury i współdziałanie w sytuacji próby nadania niebezpiecznej przesyłki, zapowiada podpułkownik Krzysztof Budyn z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Następuje próba nadania przesyłki i w momencie nieudanej tej próby następuje detonacja ładunku z substancją niebezpieczną. Porażenie osób w ramach serwisu, ale również terrorystów. Służby mają się sprawdzić w ten sposób, że biorąc pod uwagę dodatkowe zagrożenie, jakim jest skażenie, muszą być odpowiednio wyposażeni i mieć na uwadze, że ta sytuacja skażeń może przez nich być rozniesiona w inne miejsca. Rano wojsko i inne służby będą też ćwiczyć wyławianie przez statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie nad Bałtykiem. Wczoraj służby ćwiczyły zachowanie w sytuacji zagrożenia skażeniem radioaktywnym w pociągu relacji Berlin-Warszawa. Amerykańskie sankcje finansowe dla 22 firm i banków z Iranu. Waszyngton oskarża je o wspieranie grup paramilitarnych oraz współodpowiedzialność za wykorzystywanie dzieci w konfliktach zbrojnych. Wśród ukaranych jest m.in. największy producent ciągników na Bliskim Wschodzie, firma Iran Tractor Manufacturing Company. Sankcjami objęto także głównego producenta stali w regionie, przedsiębiorstwo Mubarak Steel Company. Podmioty te wraz z 20 innymi Amerykanie oskarżyli o wspieranie paramilitarnej organizacji Basij, powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin zarzucił siłom Basij rekrutowanie, szkolenie i indoktrynację dzieci oraz wykorzystywanie ich do działań militarnych. Ogłoszone przez Biały Dom sankcje są elementem narastającej presji ze strony Stanów Zjednoczonych pod adresem władz w Teheranie, która ma doprowadzić do całkowitej likwidacji irańskiego programu nuklearnego i rakiet balistycznych, a także zmuszenia Iranu do zaprzestania destabilizacji Bliskiego Wschodu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tegoroczny Booker dla Anny Burns. Najważniejszą nagrodę literacką na Wyspach po raz pierwszy w historii otrzymała autorka urodzona w Irlandii Północnej. Milkman, czyli Mleczarz, to jej czwarta powieść. Salman Rushdie, William Golding, Julian Barnes, Ian McEwan, Margaret Atwood. A teraz do tego grona dołącza pierwsza w historii laureatka z Irlandii Północnej. Jej książka ma u podstawę wspomnienia z krwawego konfliktu, jaki przed porozumieniami piątkowymi rozrywał Szmaragdową Wyspę. A w tle wielkiej historii historia osobista. 18-letnia bohaterka ucieka przed niechcianymi zalotami tytułowego mleczarza. Lokalna społeczność zaczyna plotkować. Gęsta proza, długie akapity, decyzja, by nie nadawać imion bohaterom. Wszystko to sprawia, że, jak przyznaje jury, nie jest to lektura łatwa. A historia pokazuje, że zdobywca nagrody może liczyć nie tylko na 50 tysięcy funtów, ale również na znaczny wzrost sprzedaży swojej powieści. Teraz znajdzie nowe pokolenie czytelników, nową grupę, która wcześniej była dla niej nieosiągalna. To dla niej ekscytujący moment. Mówi w BBC krytyk literacka Natalie Haynes. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Co ty tam oglądasz? Oklahoma City grają z Golden State Warriors. Koszykówka, czyli? Tak. Długo to trwa, bo dużo jest występów pomiędzy jednym występem a drugim, także... Ale to śpiewają, bębniarze, tak, różne jakieś pokazy, skaczą, akrobacje. No. Strzelania do tarczy. Tak, na przykład. Ale zaczynam od występu reprezentacji Polski do lat 21, bo nasza młodzieżówka w Gdyni wygrała wczoraj 3-0 z Gruzją i zajęła drugie miejsce w grupie eliminacji Mistrzostw Europy. To oznacza, że biało-czerwoni zagrają w barażach. Pierwsze miejsce dla Duńczyków, którzy też 3-0 pokonali Wyspy Owcze. Polacy wczoraj nie zachwycili, męczyli się z rywalem, który po czerwonej kartce od 30 minuty musiał sobie radzić w dziesiątkę. Pierwsze 15-20 minut było fatalne w naszym wykonaniu i to nie ma się co oszukiwać. No, tak to się czasem w sporcie układa, że niektórzy pomagają, niektórzy przegrywają. No, Gruzja nam pomogła tą czerwoną kartką ewidentnie, no nie ma co mówić tak naprawdę. No to umówmy się, gdyby nie ta czerwona kartka, ja nie jestem wróżbitą Maciejem, ale no nie wiem, jakby to się potoczyło. To nie był wróżbita Maciej, to był oczywiście Konrad Michalak, strzelec jednej z bramek. Najważniejsze, że w listopadzie zagramy w barażach, a w piątek losowanie rywale Grecja, Austria lub Portugalia. Ciekawe, czy ta Portugalia młoda jest silniejsza od tej starszej? Okaże się, jeśli trafimy na Portugalię. Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w przyszłym roku we Włoszech i San Marino i warto tam wystąpić. Cztery najlepsze drużyny zakwalifikują się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Euro 2019 do lat 20 zorganizuje Polska. Drużyna prowadzi przez Jacka Magierę szlifuje formę przed tym wydarzeniem. W turnieju 8 narodów w czwartej kolejce za mocni okazali się Holendrzy. Wynik 1-4. W Lidze Narodów o krok od podzielenia losu Polaków i spadku do dywizji B są Niemcy. Tak jest. Mistrzów świata z 2014 roku pokonali aktualni mistrzowie globu. Francja wygrała 2-1. Trójkolorowi mają 7 punktów, Holendrzy 3, a Niemcy tylko 1, więc wszystko rozstrzygnie się w listopadzie. Do najwyższej dywizji dzięki wygranej z Czechami awansuje prowadzona przez Andrija Szewczenkę Ukraina. W bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu towarzyskim Brazylia pokonała wczoraj 1-0 Argentynę. Gol w 93 minucie Mirandy. Kibice koszykówki wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych ruszył nowy sezon Ligi NBA. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego w serwisie o 9, ale na parkiecie przebywa mistrzowski zespół Golden State Warriors. Ciekawe, czy wynik mi się pokaże. No i jak zwykle, wynik zniknął teraz, ale jeszcze przed chwilą... występy, ten pan tańczy na schodach. Tak, tańczy pan na schodach, zbiera jakieś piłeczki. Natomiast wojownicy prowadzą 97-91 z Oklahomą. Na naszych parkietach lider ekstraklasy Stelmet Zielona Góra wygrał z GTK Gliwice 104-76. To był mecz drugiej kolejki. Tam chyba tych występów było trochę mniej pomiędzy występami koszykarzy. To wszystko. Dziękuję. My dziękujemy. I zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego. Uwaga, więcej chmur będzie. Na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim, a także we wschodnich Sudetach okresami duże i tam słaby opad deszczu. Mgła może się pojawić tak do 200 metrów, to państwo wiedzą. Ma temperatura od 17 stopni w Zakopanem i w Suwałkach, 18 w Białymstoku, 19 w Koszalinie, Olsztynie, Kielcach i Jeleniej Górze, 20 w Gorzowie, Opolu, Katowicach i Krakowie, 21 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i Przemyślu, do 22 w Poznaniu, Zielonej Górze i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację.

poranna audycja, zapraszamy do Trójki. A wie pan, że się zepsuło w kosmosie? Czasem w kosmosie się psuje, co? Tak, tak, tak. Czasem się sporo psuje, a czasem też nam się wydaje, że to jest wszystko takie ułożone, a tam jest jeden wielki, po prostu gigantyczny kocioł, chaos. Improwizacja. Tak, improwizacja. To w filmach czasem o kosmosie się tak zdarza. A filmy to też często jest improwizacja. No to jeszcze jest zupełnie inna para kaloszy. Bo będziemy o tym mówili, że się zepsuło, że się zepsuło. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pytania od pana Pawła. Taki energiczny jesteś z rana. Staram się, wkładam całe swoje jestestwo, ale zawsze serce w to. Chodzi o to, że pan Paweł dopytuje o teleskop Hubble'a, który się trochę zepsuł. No, że ale, staruszek. No właśnie, ale fajny. Nie, nie, taki żwawy. Ja mam taką tezę, że to jest jedno, mówię zupełnie poważnie, jedno z najlepszych urządzeń badawczych, jakie nauka miała kiedykolwiek. Ja wiem, że to brzmi może dziwacznie, ale rzeczywiście ilość informacji, jakie Hubble nam dostarczył i ilość informacji, jaką myśmy zdobyli i zrozumieli dzięki temu jednemu urządzeniu, które już dawno miało nie działać, bo już jest staruszkiem, w 90 roku zostało umieszczone na orbicie, jest po prostu niesamowita. No i bardzo dobrze. Ale pytanie pana Pawła jest takie, dlaczego Hubble, że tak się spoufale z nim, nie jest podłączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Dlaczego to nie jest jedno ciało? Mhm. Powodów jest wiele. Jeden może z takich historycznie pierwszych. Czy Hubble był wystrzelony w 90 roku? Czy został umieszczony? Mhm. Hubble znalazł się na orbicie dzięki promom kosmicznym, których już nie ma zresztą. Tak. W 90 roku? Natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zaczęła być budowana dopiero w 98 roku, czyli Hubble był dużo przed nią. Czyli można było ją dołączyć do tego teleskopu. Czyli tak, powód drugi jest taki, że gdyby Hubble był rzeczywiście dołączony do stacji kosmicznej, to bardzo trudno, czy dużo trudniej byłoby nim manewrować, bo jednak Hubble ma dokładnie 11 metrów długości. Mhm. To jest taki walec 11-metrowy. Natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest gigant. No więc teraz pytanie, kto kim miałby kręcić? Hubble z racji no w ogóle swoich funkcji jest kierowany w różną stronę kosmosu i bardzo często jest tak, że to nie jest tylko sytuacja, w której skierujemy, zrobimy zdjęcie i możemy wrócić do jakiejś podstawowej, powiedzmy, konfiguracji czy do podstawowej pozycji, tylko on się musi przyglądać temu miejscu bardzo długo, po to, żeby na przykład, nazwijmy to w wielkim cudzysłowie, naświetlić, tak, żeby to słabe światło gwiazd złapać. Stacją kosmiczną nie da się tak po prostu obkręcać we wszystkie strony, bo byłoby to bardzo, ale to bardzo nieefektywne. Ponadto stacja kosmiczna z racji też funkcji, które spełnia, nie musi być tak mocno stabilizowana. Ona, jak się coś tam dzieje, jak się włącza jakieś urządzenie na jej pokładzie, jak ludzie się tam znajdują, jak prowadzą badania i normalną aktywność, ona no, wprowadza pewne drgania i te drgania się powiedzmy przenoszą na skorupę tej stacji, na jej konstrukcję. Gdyby Hubble był do niej na sztywno podłączony, to bardzo by go było trudno ustabilizować, nawet gdyby się udało go wycelować w jakiś punkt. Poza tym stacja kosmiczna, także przez to, że funkcjonują tam ludzie, jest źródłem pewnych zanieczyszczeń. To dotyczy jakichś elementów, które od czasu do czasu gdzieś tam od niej odpadną, albo zostaną wyrzucone, albo nieszczelność gdzieś, jakieś gazy wylatują z tego dużego urządzenia. Hubble absolutnie nie może być w takim otoczeniu. On musi być w miejscu, gdzie jest czyściutko, świeżutko, nic nie przeszkadza, nic nie świeci. Ja mówię o sztucznych źródłach, więc dołączenie czegoś takiego, to jest trochę sytuacja, w której byśmy zapytali, a dlaczego na przykład w centrum miasta nie możemy postawić obserwatorium astronomicznego? I tych powodów, te, które teraz sobie tak zdałem sprawę z tej analogii, tych powodów, które można by wymienić, jest dokładnie tyle samo, co w przypadku tej odpowiedzi. Bo zanieczyszczamy światłem, bo zanieczyszczamy, bo mamy na przykład smog, który powoduje, że jest jakaś dodatkowa warstwa w atmosferze, bo na przykład metro albo autobus czy tramwaj powoduje drgania gruntu, które są bardzo niekorzystne, jeżeli mówimy o urządzeniach precyzyjnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu lubi święty spokój. Pan lubi Hubble. Święty spokój. A rzeczywiście się zepsuł jeden z żyroskopów, które właśnie służą do tego, żeby go stabilizować. Nie tylko skierować w konkretnym kierunku, ale też przez dłuższy czas utrzymywać dokładnie w tym samym kierunku. Przypominam, że Hubble dosyć szybko porusza się wokół Ziemi, więc to nie jest takie całkiem oczywiste, żeby to wszystko ustabilizować. Tych żyroskopów jest 6, 3 już były zepsute, teraz się zepsuł, czyli pozostały 3. 3 wystarczą do stabilizacji w trzech osiach. Teraz z tych trzech jeden się zepsuł. I trzeba wysłać majstra? No więc chyba już nie. Chyba już nie. Hubble to już jest dość stare urządzenie, dość drogie w utrzymaniu. Czekamy na następcę. To jest taki teleskop Webba. Niestety on się cały czas opóźnia i teraz jest proponowany termin połowa 2021. Webba? Webba. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Webby. Będą mieli swój teleskop. No tak. Tylko przez W. Aha. Ale to nie robi chyba różnicy. Ciekawe, czy ustka też będzie miała. Przez ły czy u? Przez ły. Przez ustka? Łostka. Okej. Okay. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Chorożek. Na tygrysa oczywiście. 227 trójek. Chciałem podzielić się swoim doświadczeniem z powrotu ostatnio z urlopu we Francji, gdzie kupiłem 6 camembertów i zamknąłem w hermetycznej lodówce, jak mi się wydawało, w samochodzie. Po powrocie samochód wymagał kapitalnego remontu, klimatyzacji i kupienia specjalnego preparatu przeciwko zapachowi, który był nie do usunięcia. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Projekt Tata. Krystian Hanke. A dziś znów będzie poważnie. W ubiegłym tygodniu opowiadałem o przygotowywanym przez katowicką policję filmie pokazującym eksperyment z obcym mężczyzną i dronem na placu zabaw. Jak nauczyć dziecko mówić obcym nie? To jest faktycznie trudne, bo dla nas asertywność malucha na co dzień, kiedy trzeba iść spać, posprzątać czy wyjść, jest nie na rękę. Największy problem to uznać, że dziecko może powiedzieć nie także nam, rodzicom. Tłumaczy Marta Skierkowska, psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To dziecko, które ma szansę powiedzieć nie w swojej rodzinie, w swoim domu, swoim rodzicom, ma większą szansę powiedzieć nie w sytuacji zagrożenia. Musimy sobie to przeformułować, jakby zmienić przekonanie na temat tego. Nie każdy człowiek ma prawo powiedzieć nie, kiedy z czymś się nie zgadza. Możemy oczywiście w takich sytuacjach domowych dalej dyskutować, przedstawiać nasze argumenty, ale dawać dziecku to prawo, myśląc też w granicach jego bezpieczeństwa. Poza tym chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na dorosłych, którzy będą odważni, będą potrafili radzić sobie z różnymi sytuacjami, a tymczasem chcielibyśmy, żeby byli potulni i posłuszni jako dzieci. Tak nie ma. No właśnie, bezwzględne posłuszeństwo dzieci może je bardzo wiele kosztować, dodaje moja rozmówczyni. Warto tłumaczyć dziecku, jaka odmowa z jego strony jest niepodważalna. Na pewno bezwzględne jest, kiedy boisz się, kiedy czujesz wstyd, jakby pokazywanie dziecku też po emocjach. To, co wiąże się z zagrożeniem, to tutaj to nie, w ogóle nikt nie ma prawa zdyskutować z twoim nie, z twoją obroną. Też, że musisz powiedzieć nie, tutaj bym się wahała, dlatego że dzieci, które czasem nie sprzeciwiły się sprawcy, a miały takie poczucie, że przecież mama i tata mówili o tym, że w takiej sytuacji powiedzieć nie, miały też ogromne poczucie winy i z tym się mierzyły. A rozmawiając już o konkretnych zagrożeniach, dobrze jest wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Na przykład, zasada nie rozmawiaj z nieznajomymi jest zbyt ogólna. Zwraca uwagę Kevin Osborne, autor książki Ojcostwo dla żółtodziobów. Jeśli nasze dziecko jest z natury otwarte, czy rzeczywiście chcemy tłamsić jego wrodzoną, przyjazną postawę, potem może się wstydzić zapytać o coś w sklepie, w banku, w dorosłości na przykład, a nauczyciel też na początku jest przecież nieznajomym. Z pewnością jednak z nieznajomymi nie wolno się oddalać. To trzeba warto powtarzać. A nieznajomy to, no i to jest taka ładna definicja w książce. Dobrą definicją na potrzeby dziecka będzie przedstawienie go jako osoby, której dziecko nie zapoznało dzięki tacie, mamie, opiekunowi czy nauczycielce. Dopóki jedna z tych zaufanych osób dorosłych nie przedstawi danego człowieka dziecku, dopóty powinno ono traktować go jako nieznajomego, podkreśl, iż osoba, która zna imię dziecka, wciąż może być obca. Autor tejże właśnie książki. Ale Marta Skierkowska i tu przestrzega przed uproszczeniami. Przyjmuje się, że sprawca krzywd to obcy, atakuje gdzieś zza krzaków, nagle. Natomiast wiemy, że w zdecydowanej większości przypadków taka osoba pochodzi gdzieś z otoczenia dziecka. To taka osoba, którą mogą znać rodzice, którą może znać samo dziecko. Dlatego ważne jest, żebyśmy dzieci koncentrowali na tym, że każda sytuacja, która budzi ich niepokój czy wstyd, jest taką sytuacją, kiedy zapala się czerwona lampka i z którą mogą przyjść i porozmawiać. My mówimy, nie rozmawiaj z nieznajomym. A on po 3 minutach rozmowy już nie jest nieznajomym, tylko jest jakimś miłym panem czy panią, tak? To też tak może być. Można się też posłużyć pomysłem, o którym przeczytałem na blogu Magdy Kołodziejczyk, Asertywna Mama. Naucz dziecko, by prosiło nieznajomego o podanie hasła bezpieczeństwa. Takie hasło, które znasz tylko ty i twoje dziecko. Słowo albo zdanie, które dziecko zna i pamięta, łatwe do zapamiętania. No i co jakiś czas trzeba sprawdzać, czy pamiętacie, jakie to jest hasło. A gdy mimo to dorosły bierze dziecko za rękę i wychodzi, oddala się, naucz dziecko, by zachowywało się jak dziecko. Niech krzyczy, wrzeszczy, kopie, szarpie, szczypie. Chodzi o to, by zwróciło na siebie uwagę. Dziecko, z którym w naturalny sposób rozmawia się o zagrożeniach, nie chowa pod kloszem, zasygnalizuje problem, kiedy trzeba. Te schematy postępowania, kiedy dzieje się coś trudnego, są takie same. Niezależnie od tego, czy uderzy mnie kolega w przedszkolu, czy zaniepokoi mnie zachowanie osoby dorosłej. My podczas zajęć profilaktycznych z dzieciakami uczymy ich takich 3 zasad. Pierwsza, powiedz nie, druga, oddal się, a trzecia, powiedz komuś. Ta osoba zaufana, której można powiedzieć, to jest coś kluczowego w ogóle, jeżeli chodzi o profilaktykę, bo dzieci nie są w stanie same poradzić sobie z takimi zagrożeniami jak wykorzystywanie seksualne. Potrzebny jest im życzliwy dorosły, który będzie współpracował, który im uwierzy i który będzie walczył z tym, co się wydarzyło. No i na koniec, jak rozpoznać, że to, co się wydarzyło, jest czymś złym? Rozmowy o seksualności dziecka wciąż bywają tabu. Tak jak rozmawiamy z dzieckiem o różnych rzeczach, o ciele, dłoniach, nogach, ważne jest, żebyśmy też rozmawiali z dziećmi o częściach intymnych. Te dzieci, które wiedzą tylko, że mają coś na dole, ale to się wiąże z jakimś wstydem, one też są łatwiejszym celem dla potencjalnego sprawcy. Dziecko, które nie rozmawia o seksualności, ma bardzo dużą blokadę, żeby poruszać ten temat. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie chciało z kimś poruszyć ten temat, nawet gdy stanie mu się w tym kontekście krzywda. Dzieci, które szybciej nawet ujawnią, jeżeli coś się stało, szybciej też radzą sobie z konsekwencjami tych różnych wydarzeń. Nauczmy dzieci, że mogą z nami porozmawiać o wszystkim bez skrępowania, a my opowiemy im bez skrępowania o granicach, których nikomu przekraczać nie wolno. Krystian Hanke czyta odklejki. Na spacerze, rozmawiając z tatą o smogu i innych trujących gazach. Tosiek. Są takie maski, które przed tym chronią, ale policja przebadała te maski i się okazało, że tylko niektóre chronią, a większość ma tylko czadowy wygląd. Tu Trójka, 27 minut po 7. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skądinąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd choćby będę to jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro ratka lekka jak piórko. Nawet do 60 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Wszechstronny Fiat Ducato w promocyjnym leasingu przybij piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie porozumienia w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, przyznaje szef polskiej dyplomacji, ale jak podkreśla, trzeba wykorzystać ostatnie miesiące na szukanie kompromisu. Negocjacje brexitowe będą jednym z tematów unijnego szczytu, który rozpoczyna się w Brukseli. Według Konrada Szymańskiego jedność Unii w rozmowach nie wystarczy, potrzeba działań politycznych. Tak, aby zrobić wszystko, co jest możliwe, by uratować porozumienie. Porozumienie to jest ważne nie tylko z uwagi na międzynarodową ochronę praw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jest ważne również z punktu widzenia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Unijny szczyt rozpocznie wieczorne spotkanie europejskich przywódców z brytyjską premier. Theresa May ma przedstawić stanowisko Londynu w sprawie negocjacji. Prezydent podpisze nowelizację ustawy o weteranach oraz rozporządzenie dotyczące podwyżek dla żołnierzy. Dzięki nowym przepisom wojskowi będą zarabiać od przyszłego roku średnio o kilkaset złotych więcej. Po nowelizacji ustawy o weteranach o nadanie takiego statusu będą się mogli ubiegać także żołnierze, którzy uczestniczyli wiele razy w krótszych misjach. Obecnie status weterana posiada prawie 20 tysięcy osób. Prawdopodobnie nieostrożność kierowcy była przyczyną wypadku busa na Kaszubach. Rannych zostało 7 osób, kierowca i pasażerowie. Na prostej drodze we wsi Nowa Kiszewa Chrusty z busem zderzył się samochód osobowy. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania. Ranni trafili do szpitali w Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku. Izraelskie myśliwce zaatakowały cele w Strefie Gazy. Wcześniej rakiety na terytorium Izraela wystrzelił palestyński Hamas. Jeden z pocisków trafił w dom w mieście Berszewa. Informuje izraelska armia, ranne zostały 3 osoby. Środowy ostrzał rakietowy Izraela jest pierwszym takim atakiem Hamasu od kilku miesięcy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. GUS poinformuje dziś o produkcji przemysłowej we wrześniu. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska uważa, że należy się spodziewać nieco gorszego odczytu niż w sierpniu, kiedy wskaźnik liczony rok do roku wzrósł o 5%. Od naszego głównego partnera handlowego, czyli z Niemiec, raczej dochodzą niekorzystne informacje z jednej strony, a z drugiej strony od 3 miesięcy gdzieś tam widać negatywny trend w przypadku krajowego wskaźnika PMI dla przemysłu. O 10:00 poznamy też dane o produkcji budowlano-montażowej. Od podatku miedziowego będzie można odliczyć darowiznę dla lokalnych samorządów. Projekt ustawy w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów. Do samorządów będzie mogło trafić do 5% daniny. Rozwiązanie ma obowiązywać od 1 czerwca przyszłego roku. Jedynym płatnikiem podatku jest KGHM. Na giełdach wyśmienite nastroje. Po ostatnich spadkach sesja na Wall Street przyniosła najsilniejsze wzrosty od marca. Trzy główne indeksy zyskały po

Jak zabrzmi ten utwór w wersji Skubasa, to zobaczymy i usłyszymy przede wszystkim 10 listopada w naszym cyklu wersje pierwotne. Tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, a o koncercie oczywiście będziemy Państwa informowali. Zapraszamy do Trójki. Za 16 minut 8 koniec z jednorazowymi naczyniami podczas grilla. Unia Europejska zakaże produkowania plastikowych talerzy, kubków czy sztućców, ale to nie koniec. Producenci będą też musieli do 2025 roku ograniczyć opakowania jednorazowe stosowane na przykład do lodów, do deserów, warzyw, owoców czy kanapek. Głosowanie na ten temat w przyszłym tygodniu. Jak mówił podczas jednego z wideoczatów wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jarki Katainen, powstają kompleksowe przepisy, które użycie plastiku mają uregulować. Komisja Europejska chce stworzyć standard dla plastikowych opakowań. Chcemy też promować wykorzystanie odzyskanego plastiku. Wreszcie ograniczymy użycie jednorazowych pojemników. Ile opakowań pan po sobie dzisiaj zostawił? Takich butelek dzisiaj wypiłem 3. No i wypiłem 2 kawy, czyli około 5 opakowań. No i jedno opakowanie oczywiście po kanapkach. A mamy południe, połowę dnia. Mamy połowę dnia. Widzę, że pani pije herbatę, kawę. Kolejne opakowanie. No tak, to jest kolejne opakowanie, ale... Jak pani myśli, jest jakaś alternatywa? No nie wydaje mi się. Moim zdaniem nie ma alternatywy dla właśnie takich kubeczków do jogurtu, serków. Profesor Hanna Żakowska z Instytutu Badawczego Opakowań KOBRO. Oczywiście można by było stosować opakowania wielokrotnego użycia, no ale z tym jest problem polegający na konieczności odbioru z rynku zużytych opakowań, tych wielokrotnego użycia, no i potem umycia, więc dodatkowo woda i dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. Widziałem takie talerze, które można konsumować. Z tego, co rozmawiałem z tym producentem, te tworzywo może zastąpić również jako tworzywo na soki, na napoje, na tego typu rzeczy. Można by w takie opakowania pakować właśnie takie serki, jogurty? Jest to możliwe? Można, oczywiście. Jest za odpowiednią cenę. Właśnie, bo no, najtańszy w tej chwili polimer dostępny na polskim rynku, biodegradowalny, przydatny do kompostowania, to za kilogram takiego tworzywa no, musimy zapłacić przynajmniej 2 euro za kilogram. Natomiast za kilogram tradycyjnego tworzywa, no to kilka razy mniej. Niektóre państwa zamożne, to jest kwestia również zamożności państwa, mogą sobie pozwolić na określone dopłaty. My na razie jeszcze takiej możliwości nie mamy. Profesor Stanisław Tkaczek, prezes Polskiej Izby Opakowań. Opakowania były, są i będą i od tego nie uciekniemy. Natomiast producenci idą w tym kierunku, ażeby jednak te opakowania były możliwe do stosowania gospodarki o obiegu zamkniętym. I w tym momencie jedynym takim dobrym rozwiązaniem jest bardzo ważny problem segregacji. Przez wiele lat uważałem, że szklane opakowania są lepsze niż te z plastiku, ale któregoś razu ktoś mi zwrócił uwagę na różnicę w wadze. Transport także wpływa na zanieczyszczenie środowiska. Przewożenie cięższych opakowań powoduje większe zużycie paliwa, więc plastikowe opakowania nie są złe, pod warunkiem, że potrafimy je wielokrotnie przetwarzać. Tworzywa polimerowe nadają się do recyklingu, ale muszą być selektywnie zbierane. Musi być segregacja, a w przypadku tworzyw jeszcze dodatkowo na grupy polimerowe, bo nie da się przetwarzać różnych polimerów w jednym procesie technologicznym. I tu jest ten zasadniczy problem. Wciąż w naszym kraju nie ma wydajnego systemu selektywnej zbiórki odpadów i ich odbioru. To powoduje też niechęć wśród nas, nas samych konsumentów, by do takiego wysiłku, by zużyte plastikowe opakowania odpowiednio sortować. Sprawę badał Kuba Witkowski. Głosowanie, przypomnę, w przyszłym tygodniu. To Trójka, za 12 minut będzie 8. A teraz Mela Koteluk. Dotleniesz mnie jak gęsty las, jak las, któremu w pełni ufam, jak jasny kryształ z głębi ziemi, jak wirma statycznej rzeki. Kamela Koteluk w sprawie opakowań. Krew mi się znowu zagotowała, jak słyszę jakieś ograniczenia, które będą kosztowne, a tylko utrudnią życie. Ja już kiedyś o tym wspominałem. W Lubaniu, w województwie dolnośląskim jest tak zwany zgiuk, w którym przetwarza się odpady, wtórny obrót, w którym ponad 85% odpadów jest podawany recyklingowi i te sztuczne plastikowe opakowania też mogłyby zostać przetworzone. Więc uważam, że nie ma sensu znowu wprowadzać zaostrzeń. Jak wystarczy, to po prostu z tym zagospodarować odpowiednio i utworzyć takie zakłady. 22 i 7 trójek nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A w muzyce żadnych odpadów nie mamy. Nie, to są przecież takie, że niewykorzystane na płycie. No to zawsze gdzieś tam zostaną wykorzystane. Nie ma się o co martwić. To na pewno. No właśnie. Luca Guadagnino wyraźnie zasmakował w kręceniu nowych wersji tego, co już było, bo można i tak. Za kilkanaście dni do kin wejdzie jego wariacja na temat filmu Suspiria. Włoski reżyser już zajęty jest pracą nad nowym obrazem. Tym razem będzie to filmowa adaptacja płyty Blood on the Tracks Boba Dylana z 1975 roku. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. Miło usłyszeć laureata Literackiej Nagrody Nobla o poranku. To dodam o tym filmie, że scenariusz pisze Richard Lagravanese, nominowany do Oscara za swój wkład do filmu Fisher King ponad ćwierć wieku temu. A zupełnie przy okazji 2 listopada ukazuje się zestaw More Blood, More Drugs, na którym znajdą się wszystkie wersje zarejestrowane w trakcie sesji nagraniowej do tej płyty Blood on the Tracks, z której pochodzi choćby ten utwór. To Bob Dylan, a teraz zespół, który jest mi szczególnie bliski. Uważam, że jego wkład w współczesną muzykę rozrywkową jest wciąż niedoceniany. Perry Farrell, lider Jane's Addiction i Porn for Pyros, po kilku latach przygotowań jest już prawie gotowy do połączenia świata sztuki ze sztuką kulinarną, wirtualną rzeczywistością i na dodatek wielkim biznesem. Kind Heaven to tytuł jego nowej, pierwszej od 2001 roku solowej płyty, która powinna ukazać się w przyszłym roku, ale to także, uwaga, nazwa budowanego w Las Vegas przybytku, który wstępujących do niego przeniesie w inspirowaną południowo-wschodnią Azją fantazję pełną rozrywek dla zmysłów, z wieloma scenami muzycznymi, 40 restauracjami, barami i pewnie jeszcze czymś, o czym tylko Peremu Farrellowi się śniło. Na miejscu ma pracować 670 osób, a cała inwestycja ma pochłonąć $100 milionów. Otwarcie zaplanowano na sierpień przyszłego roku. No ma rozmach. No oby chociaż płyta była dobra, a jej producentem będzie Tony Visconti. Z nieco innego świata muzycznego przybywa do nas zespół Friendly Fires ze swoją nową piosenką. Tak troszkę zaczynając z nienacka, tytuł Heaven Let Me In dobrze oddaje wideo do tego utworu. A od wydania ostatniej płyty brytyjskiego tercetu minęło już grubo ponad 7 lat. Muszą się więc nie lada napracować, żeby o sobie przypomnieć. To my troszkę im pomożemy. Piosenka powstała we współpracy z duetem Disclosure, a w 2013 roku wokalista Friendly Fires and Ed McFarlane zaśpiewał gościnnie na ich debiutanckiej płycie. No a dopiero teraz nadarza się okazja do rewanżu. Nowa trzecia płyta Friendly Fires powinna ukazać się w przyszłym roku. Since I made a decision.